Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 24 sierpnia. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Nazwisko Jewgenija Prigożyna widnieje na liście pasażerów samolotu, który rozbił się na północ od Moskwy, twierdzą Rosjanie. Chcemy zablokować wszelką nielegalną imigrację, mówi premier Mateusz Morawiecki. Natalia Kaczmarek, wicemistrzynią świata w biegu na 400 metrów. Rosyjska agencja transportu lotniczego potwierdziła wieczorem, że na pokładzie samolotu, który rozbił się w obwodzie Twerskim na zachodzie Rosji, był szef najemniczej grupy Wagnera Jewgenij Prigożyn i jego prawa ręka Dmitrij Utkin, pseudonim Wagner. Agencja opublikowała listę nazwisk 7 pasażerów i 3 członków załogi, którzy lecieli Embraerem z Moskwy do Petersburga. Na miejscu katastrofy prywatnego odrzutowca znaleziono dotychczas 8 ciał. Nie jest znana bezpośrednia przyczyna katastrofy. Pojawiają się informacje o zestrzeleniu maszyny przez obronę przeciwlotniczą i o wybuchu na pokładzie. Prigożyn zginął w wyniku działań zdrajców Rosji, napisał kanał na Telegramie powiązany z grupą Wagnera. Rzecznik rządu Piotr Müller jest zdania, że za katastrofą samolotu, w której prawdopodobnie zginął Prigożyn, stoi Władimir Putin. W TVP Info polityk zaznaczył, że zabijanie oponentów to od lat typowy sposób działania przywódcy kremlowskiego reżimu. Te wszystkie działania, co widzimy w tej chwili na Ukrainie, podważają te tezy, które właśnie były głoszone, że Władimir Putin właściwie do takich działań się nie może dopuszczać. I to nie tylko teraz te działania, ale również przed 2010 rokiem. Przecież Władimir Putin mordował ludzi w wielu krajach i to nie jest żadna nowa informacja, tylko wtedy ta informacja też była znana. I dlatego też wtedy w ramach opozycji twardo ogłosiliśmy stanowisko, że polityka resetu z Rosją jest po prostu niebezpieczna dla Polski i dla naszego obszaru europejskiego. Szef rosyjskich najemników przeprowadził w czerwcu nieudany bunt, po którym popadł w niełaskę Kremla. Chcemy zablokować wszelką nielegalną imigrację, powiedział premier Mateusz Morawiecki w nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych. Ocenił, że polityka multikulti, pełnego otwarcia na migrantów, w tym nielegalnych, doprowadziła do zachwiania bezpieczeństwa w bogatych krajach Europy Zachodniej. Jako przykład podał sobotni atak na Polaka w Monachium. Chcemy, by to Polacy decydowali, kogo będziemy wpuszczać do naszego kraju, dodał szef rządu. Wsparcie rozwoju krajów, które są źródłem nielegalnej imigracji, jak najbardziej tak. Mówię o tym od 6-7 lat na Radach Europejskich, podczas różnych formatów międzynarodowych, w których brałem udział. Polska nie uchyla się od wsparcia krajów afrykańskich czy Bliskiego Wschodu. Przeprowadzamy dziesiątki, jeśli nie nawet setki różnego rodzaju działań o charakterze humanitarnym. I również staramy się dać wędkę, a nie tylko rybę, pomagać w rozwoju gospodarczym. Premier zaznaczył też, że zapora na granicy z Białorusią była niezwykle potrzebna, a ci, którzy sprzeciwiali się jej budowie, nie mieli racji. Do 4 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zakażenia bakterią Legionella w Rzeszowie, podał podkarpacki dziennik Nowiny. A w związku z zatruciem bakterią 71 osób jest leczonych w szpitalach w Rzeszowie i Dębice. Rzecznik pierwszej placówki Andrzej Sroka uspokaja, że poważnymi objawami zatrucia bakterią Legionelli zagrożeni są tylko pacjenci z obniżoną odpornością. Legionelloza nie dotyka osób zdrowych, tylko najbardziej narażone są tutaj osoby, które są leczone onkologicznie, kardiologicznie, osoby, które mają zaburzoną odporność. Profil szpitala klinicznego w Rzeszowie jest taki, że jest to szpital onkologiczny i właśnie u nas tacy pacjenci przebywają. W Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie z udziałem szefowej resortu Katarzyny Sójki i przedstawicieli Generalnego Inspektoratu Sanitarnego w związku z ogniskiem Legionelli na Podkarpaciu. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej otrzymały polecenie zintensyfikowania działań niezbędnych do zwalczania przyczyn tego ogniska. Napisano na profilu ministerstwa i sanepidu. Do końca 2028 roku powstanie obwodnica Wschowy i Dębowej Łęki w województwie lubuskim. Inwestycja znalazła się w rządowym programie budowy 100 obwodnic na terenie Polski, o czym przypomniał wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Ta obwodnica jest realizowana. Stoimy koło drogi, która jest niezmiernie ruchliwa, niebezpieczna dla mieszkańców. Będą mogli spokojnie tutaj żyć, oddychać, bo będzie obwodnica Wschowy jako jedna z 6 z programu 100 obwodnic. Obwodnica Wschowy i Dębowej Łęki będzie miała ponad 7 kilometrów. Natalia Kaczmarek zdobyła srebrny medal w biegu na 400 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Pobiegłam w swoim stylu, mówi wicemistrzyni świata. Czy jeszcze to nie dociera, dopiero powoli do mnie dociera, bo emocje są naprawdę ogromne. Wiedziałam, że nie chcę się podpalić, bo wiedziałam, że ze mną biegają sprinterki i mówię, nie daj się podpuścić, że tak powiem, że twoją tutaj, a tutaj jest ostatnia prosta i wiedziałam, że jak wyjdę i będę miała z nimi kontakt, to to będzie dobrze, no gdzieś tam Likę szybko mnie dogoniła, ale ja mówię, biegnij po prostu swoje, dzisiaj nie ma rywalek, jesteś tylko ty i jak zrobisz to, co trzeba, na pewno będzie medal. I jest medal, srebrny. To drugi krążek reprezentantów Polski w Budapeszcie. Wcześniej także po srebro sięgnął młociarz Wojciech Nowicki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większości kraju dziś słonecznie, na północy możliwy przelotny deszcz. Termometry pokażą od 24 stopni w Suwałkach i Gdańsku do 29 we Wrocławiu, Zielonej Górze i Rzeszowie. Jako nastoletni partyzant walczył z Niemcami. W roku 1946 uczestniczył w próbie wysadzenia pomnika wdzięczności Armii Czerwonej, a potem, na zlecenie konspiracji, infiltrował środowisko komunistyczne. Mamy zaszczyt gościć dziś w Trójce pod Księżycem człowieka wyjątkowego, pana Ryszarda Sługockiego, dziennikarza, dyplomatę i pisarza. Dobry wieczór, panie Ryszardzie. Dobry wieczór. A okazją do spotkania jest publikacja jego dyptyku wspomnieniowego zatytułowanego W obcej skórze. Kłania się Tomasz Zapert w towarzystwie realizatora audycji pani Ewy Redel oraz jej wydawcy pana Jacka Pietrasika. Panie Ryszardzie drogi, publikuje pan te swoje wspomnienia w sposób niechronologiczny. Poznaliśmy już kiedyś pana dzieciństwo dzięki książce Na przekór i na bakier. Poznaliśmy pana opowieści o egzotyce wietnamskiej czy libijskiej. Poznaliśmy też historię pana pobytu w Beskidach, w Rymanowie i Iwaniczu. Teraz przyszedł czas na opisanie takiej dekady, kiedy człowiek się kształtuje. Dekady od czasów matury poprzez studia aż do ukończenia ich i pierwsze lata zawodowe, ale zanim może wprowadzimy radiosłuchaczy w nastrój i klimat tej narracji, narracji wyjątkowej, bardzo plastycznej i bardzo interesującej, jak sądzę, dla wielu radiosłuchaczy też odkrywczej, to proszę powiedzieć, jak to się stało, że rodowity Warszawie, jakim pan jest, pochodzący z domu o wielkich artystycznych tradycjach, znalazł się w Beskidach, w Rymanowie, w Iwoniczu, w Krośnie. Skąd się pan na tych terenach wziął? Znaczy, pierwszy raz to mi się zdarzyło w czasie pierwszych wakacji w 1939 roku. Po prostu ojciec przywiózł mnie do Iwonicza z Warszawy i zostawił. Ja miałem wtedy 11 lat, a pod opieką, tak można powiedzieć oficjalnie, właściciela Iwonicza, z Michała Załuskiego, tak dokładniej to pod kierownictwem ówczesnej kierowniczki pensjonatu pani Miecugowej. I tam spędziłem 2 miesiące, jak patrzę z perspektywy, jedne z najszczęśliwszych wakacji. Byłem, powiem, pozbawiony bezpośredniego nadzoru. Mogłem, jak to się mówi, robić to, co chciałem. I bardzo mi to odpowiadało. Wędrowałem po lesie, zdobywałem te góry dość niskie, w Beskidzie niskim, ale wystarczające wtedy na moje młode nogi. Miałem grono przyjaciół, przede wszystkim dzieci pani Miecugowej, Brunka Miecugowa i jego siostrę Zosię. I również znalazłem innych jeszcze współtowarzyszy zabaw. I tak spędziłem bardzo przyjemne wakacje na Podkarpaciu w Beskidach. Ponieważ ojciec nie był w stanie przyjechać po mnie do Iwonicza, w związku z tym zostałem wsadzony przez panią Miecugową w pociąg. No i po prawie 8-godzinnej podróży wylądowałem w Warszawie, gdzie odebrał mnie ojciec i babka. Było to dosłownie na 3 dni przed wybuchem wojny, II wojny światowej. I ta wojna od razu bardzo dotknęła waszą rodzinę, bo dom, w którym mieszkaliście na Nowym Świecie, legł pod gruzami Luftwaffe, prawda? Tak, to znaczy on nie został zbombardowany bezpośrednio, jakby to powiedzieć, przez tą bombę, którą tam rzucono. Ta bomba, gdyby o sekundę później ten pilot nacisnął dźwignię, no to z nas byłaby, jak to się mówi, krwawa marmolada. Natomiast tam był taki wysoki dom wówczas na rogu Chmielnej i Nowego Światu. Nazywał się to dom Malinowskiego, na dole była apteka. I tam ta bomba wpadła aż do piwnic, a na pierwszym, drugim piętrze obradowało. Tam wtedy było takie spotkanie Sokoła, młodzi chłopcy i dziewczyny. I tam prawie ta bomba zabiła prawie 10 osób. I ja po raz pierwszy w życiu, mając niespełna 12 lat, oglądałem świeże trupy, które wydobyto spod gruzów i ułożono rzędem na chodniku wzdłuż również naszego domu, tam zaraz obok, na Nowym Świecie po 27. Także to miałem już takie pierwsze, że tak powiem, wrażenie i spotkanie bomby, no bomb i ostrzałów, które trwały praktycznie przez ponad dwa tygodnie oblężenia Warszawy, kiedy nie było wody, nie było jedzenia. Ja pamiętam, że z wiaderkiem wędrowałem poza Muzeum Narodowe przy Skarpie Wiślanej, gdzie była taka studzienka, źródełko tryskające, prawda, spod skarpy, i tam ustawiał się gigantyczny ogonek. Ja potem z tym wiaderkiem wody wędrowałem na Nowy Świat, często wychlapując po drodze, bo jak były alarmy, no to tak było, jak było, prawda. No i tak przez do 26 właściwie września, do czasów wejścia Armii Niemieckiej. Ja tam wtedy razem z ówczesnym dozorcą patrzyłem przez kratę bramy, prawda, jak te wojsko wybijało, prawda, pod kutymi butami swój marsz triumfalny. Ale potem się przenieśliście z tego Nowego Światu na ulicę, no, tak, Czackiego. Przenieśliśmy się, ponieważ ten dach na naszym trzypiętrowym budynku był cały postrzelany. I jak zaczął się deszcz i śnieg, to tam właściwie wszystko przysiąkało, ponieważ to było na trzecim piętrze, byśmy tam balie podstawiali i miski, żeby w ogóle tylko w jednym pokoju wytrzymać. I ponieważ zdarzył się taki wypadek, że na Czackiego zginął ówczesny oficer nazwiskiem Drobniewicz, adwokat zresztą, który zajmował duże trzypokojowe, właściwie czteropokojowe mieszkanie samotnie, bo on tam jednocześnie miał swoją kancelarię adwokacką, i on w czasie jakiejś bitwy, dokładnie nie wiem gdzie to było, po prostu zastrzelił się, otoczony przez przeważające siły niemieckie. Jego matka po prostu chciała to wynająć i wynajęła to właśnie mojej matce i mojemu ojcu. Ale to dwa słowa może powiedzmy o pana rodzicach, bo to byli osoby o artystycznych duszach i o artystycznych osiągnięciach. No tak, to może się bierze z tego, że mój ojciec był z zawodu rzeźbiarzem i malarzem, a stał się to w ten sposób, że dostał stypendium od ówczesnego prezydenta czy burmistrza Krakowa nazwiskiem Leo, i po prostu umożliwiło mu to wyjazd do Szwajcarii, gdzie podjął właśnie studia, bo tu skończył taką szkołę przemysłową i tam podjął studia właśnie w tej ich... Ale chciałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie razem z moim ojcem Marianem wyjechało jednocześnie dwóch jeszcze moich braci, którzy również podjęli karierę artystyczną, rzeźbiarsko-malarską. Wszyscy, cała trójka ukończyła wyższe studia w Lozannie i w Genewie, a następnie Mój ojciec dostał jeszcze później na skutek kilku wystaw, które zorganizował i wystawiał swoje rzeźby na terenie Szwajcarii. Między innymi przez jakiś czas był pomocnikiem kuratora również w Muzeum w Rapperwilu i dostał stypendium Paderewskiego, późniejszego słynnego muzyka i premiera odrodzonej Polski, i wyjechał do Paryża, gdzie studiował następne kilka lat, zamieszkując przez jakiś czas u Marii Mickiewicz w Paryżu. Czy dodajmy, że to były czasy przed I wojną światową. To były wszystko czasy przed I wojną światową. I chcę powiedzieć jeszcze może jedną rzecz, że cała trójka, oni wszyscy pokończyli te studia. Trzech braci. Znaczy trzej bracia, Antoni, Franciszek i Marian, i wszyscy wrócili do kraju, z tym, że ostatnim był Franciszek, najmłodszy z nich, ale chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Cała trójka związała się z ruchem niepodległościowym, z Polską Organizacją Wojskową i Legionami. Najmocniej to mój najstarszy stryj Antoni, który był w ogóle bezpośrednio w brygadach Piłsudskiego. I wszyscy oni walczyli w czasie wojny w szeregach Polskiej Organizacji Wojskowej, a potem wszyscy walczyli również w czasie wojny polsko-bolszewickiej. I z tym, że mój ojciec dostał order Virtuti Militari, młodszy Franek dostał Krzyż Walecznych, z tym, że tak samo był bardzo odznaczony mój wuj stryj Antoni, który był podwójnie skazany, raz przez Litwinów, drugi raz przez Sowiety, ponieważ był współuczestnikiem i organizatorem polskiego takiego oddziału w Moskwie, podziemnej organizacji wojskowej. Został skazany na śmierć, ale udało mu się uciec i pieszo przywędrował do Polski i tutaj dostał pod Warszawą, w Bernerowie, to teraz Bemowo jest właściwie, dostał, ponieważ był w bardzo złym stanie zdrowia po tych wszystkich swoich doświadczeniach, taki domek od wojska, prawda? Tam to było dla najbardziej zasłużonych członków Polskiej Organizacji Wojskowej. Jeżeli chodzi jeszcze o mojego ojca, może żeby powiedzieć, otóż mój ojciec oprócz tych walk w czasie wojny bolszewickiej był w dywizji ochotniczej, był bezpośrednio powiązany z marszałkiem Piłsudskim. Wyraziło się to również w ten sposób, że przez dłuższy czas mieszkaliśmy, ja praktycznie tam się, jakby to powiedzieć, urodziłem i mieszkałem, w Sulejówku, dosłownie o 400-500 metrów od Milusina, gdzie mieszkał Józef Piłsudski. Miałem zresztą okazję spotkać go osobiście, kiedy miałem około 4 lat. Ojciec mnie wtedy niósł, jak to się mówi, na barana i w czasie spaceru spotkaliśmy właśnie marszałka Piłsudskiego, który samotnie tylko w towarzystwie jednego żołnierza odbywał spacery po lesie. No i zostałem tam pogłaskany po główce, prawda, zapowiedziano, zostałem zapytany, czy zostanę żołnierzem. Powiedziałem, że tak, no ale to było krótki, że tak powiem. Ale była to ta przepowiednia marszałka Piłsudskiego się sprawdziła, bo co prawda żołnierzem takim klasycznym pan nie został, ale partyzantem pan został. Ale zostałem partyzantem. Bo drugi raz, tu dodajmy, pan trafił do Iwanicza Rymanowa w połowie lat 40. To znaczy do Iwanicza. Tak, do Iwanicza. To znaczy drugi raz trafiłem w roku 42. A dlaczego się państwo przenieśli z Warszawy do Iwanicza? Zaraz wyjaśnię. No, warunki mieszkaniowe i w ogóle były bardzo trudne i zaopatrzeniowe przede wszystkim. I ojciec w tym czasie podupadł na zdrowiu, ale próbował jeszcze jakoś tam to działać, prawda, żeby coś zarobić. Natomiast my z matką moją i moim młodszym bratem, 4 lata młodszym ode mnie. Po prostu, bo tak się złożyło znowu, że po pierwsze mój stryj Franciszek ten właśnie, który też tam razem z nim studiował. W tym czasie on mieszkał w Łodzi. Mieszkał w Łodzi i został natychmiast po wejściu Niemców i ogłoszeniu, że będzie się nazywał Litmannstadt, wyrzucono całą inteligencję polską. Więc najpierw trafił do takiego obozu przejściowego, a potem przyjechał do Warszawy, ponieważ myśmy, to było w okresie, kiedy ta woda kapała z dachu, więc myśmy zaproponowali, że pojechał do Iwonicza razem ze swoją żoną i dwojgiem synów. No i on rzeczywiście pojechał do Iwonicza. Hrabia Michał mu tam pomógł w uzyskaniu mieszkania. No i oni, że tak powiem, pierwsi się tam znaleźli, prawda, w związku z tym. I nam, ponieważ dowiedzieliśmy, tam jest łatwiej o żywność, łatwiej, że tak powiem, w ogóle warunki są, jakby to powiedzieć, o wiele lepsze niż w Warszawie, gdzie właściwie były trudności zaopatrzenia, prawda, ludzie szmuglowali jakieś tam tej i zresztą wszyscy podlegali jakimś właśnie prześladowaniom, prawda, nawet tam za dostarczanie żywności. W związku z tym było nam po prostu wygodniej. W związku z tym oczywiście musieliśmy uzyskać w ogóle zezwolenie, żeby wyjechać z Warszawy, ale dostaliśmy takie zezwolenie. Matka powiedziała, że jest chora, że musi, prawda, wyjechać do tego i od 1942 roku przenieśliśmy się tam właśnie do Iwonicza. To też było takie szczęśliwe rozwiązanie, bo ten dom na Czackiego został zburzony w czasie powstania warszawskiego. I większość lokatorów zginęła pod gruzami. Przede wszystkim tam było bardzo mnóstwo, ja pamiętam, było gdzieś chyba 40 dzieci, bardzo dużo właśnie było młodych ludzi takim w moim wieku i nic tego. I w przedostatni właśnie dzień powstania, bo to mi powiedziało dwie, trzy osoby, które przetrwały, prawda, bo akurat nie były w tym domu, padła bomba i zburzyła wszystko, jak to się mówi, do piwnic i wszystkich pogrzebało. Także ci moi współtowarzysze zabaw, prawda, tych i to nasze mieszkanie, wszystko zostało zniszczone. Także tam już nie było czego szukać. To jeszcze tylko dopowiedzmy dwa słowa o mamie pana, bo o ile ojciec miał plastyczne talenty, tak, to mama muzyczne. Tak, no i mama po pierwsze najpierw studiowała pod kierunkiem profesora Kazuro. Stanisław Kazuro, bardzo znany profesor. Tak, a później, ponieważ jakoś ojcu po wojnie udało się zachować pewną możliwości finansowe, na ponad półtora roku wyjechała do Mediolanu, do Włoch, gdzie dalej ćwiczyła i studiowała. No i także w latach 20. to były 25 roku powróciła do Polski. No a później właśnie potem jeszcze występowała w operze katowickiej, poznańskiej i warszawskiej. I potem również śpiewała w Polskim Radio cały czas. Miała tam, między innymi akompaniował jej Szpilman, który wtedy był akompaniatorem, który był akompaniorem w Polskim Radio. A także była w wielu wypadkach zapraszana do zamku przez Mościckiego, jego żonę. I tam śpiewała na przyjęciach dyplomatycznych i rautach, które się tam odbywały. Miała także, przed samą wojną została wytypowana właśnie przez Ministerstwo Kultury jako reprezentacyjna śpiewaczka na zagranicę i miała wyjechać do Wiednia, no ale już nie wyjechała do Wiednia, bo zaczęła się wojna. No tak. To wróćmy teraz do Rymanowa w roku 1942. Wróćmy do Iwonicza. Do Iwonicza, oczywiście. Rymanów był obok. Chodziłem no tam na spacery. Tak. No to dwa uzdrowiska obok. Tak, jedno. Tak. Tam się pan zatknął właśnie z konspiracją, no i potem uczestniczył pan w powołaniu do życia i funkcjonowaniu przez kilka tygodni Rzeczpospolitej Iwonicki. To nie było kilka tygodni. To były prawie trzy miesiące. Ja chcę powiedzieć, że to jest oczywiście trochę zapomniane przy wielkich sprawach, przy takich jak Powstanie Warszawskie i to wszystko. Natomiast była to zupełnie wyjątkowa sytuacja, dlatego że tak się udało, że po wypędzeniu Niemców przez 38 członków partyzantów z Iwonicza, a trzeba powiedzieć, że to było w ogóle nieco śmieszne, dlatego że załoga włącznie z innymi liczyła 700 osób, a oprócz tego o 4 kilometry dalej stacjonowała kompania SS Galicien jeszcze. Dodatkowo powiedzmy część tych Niemców to byli Niemcy, którzy tam przebywali na tak zwanej rehabilitacji w Iwoniczu, ale wszyscy byli uzbrojeni. Oprócz tego była żandarmeria, oprócz tego była normalna załoga składająca się z kilkudziesięciu właściwie uzbrojonych żołnierzy i ten popołudniowy właśnie, bo to była trzecia po południu, w bardzo gorący dzień lipcowy, kiedy oni się absolutnie nie spodziewali czegoś takiego, byli, jak to się mówi, rozkojarzeni, siedzieli na leżakach, prawda, kiedy partyzanci ich zaatakowali i oni, no, po prostu całe 700 osób uciekło w ciągu jednego popołudnia, prawda, także mimo, że wieczorem próbowała się ta SS Galicien dojść do Iwonicza, ale się jej to nie udało. Tam częściowo ewakuowali część personelu medycznego i potem od 26 lipca do 20 września, do czasu wejścia Armii Czerwonej, żaden Niemiec na teren Rzeczpospolitej Iwonickiej nie wszedł. Dwukrotnie ponawiane były takie dość poważne ataki ze strony wojsk niemieckich, ale ponieważ oddział, który początkowo liczył 38 osób, wrósł do 150, prawda, zdobyto dużo broni, to udało nam się po prostu powstrzymać ich. Także praktycznie rzecz biorąc, administracja funkcjonowała normalnie, ukazywały się biuletyny, nadawane było radio z Londynu, prawda, flagi wisiały na terenie Iwonicza. To w ogóle było zadziwiające. Kilka lat temu, panie Ryszardzie, uczestniczył pan w upamiętnieniu dowódcy pana z tamtego okresu. Tak. Może dwa słowa powiedzmy, bo to też postać jest trochę zapomniana. Ja może jeszcze powiem taką rzecz, no po prostu uznałem w pewnym momencie jako praktycznie ze względu na wiek jedyny jeszcze żyjący partyzant z oddziału porucznika Pika, właściwie Eugeniusza Werensa, kapitana Eugeniusza Werensa, bo potem został kapitanem, a to po prostu uznałem za właściwe ufundowanie tablicy pamiątkowej i wraz z jego podobizną z brązu, którą umieszczono na terenie Iwonicza Zdroju. Tam wzięła w tym udział również oddział obrony terytorialnej wojska. Obrony terytorialnej wojska, jego córka i dwóch wnuków, których nigdy nie widział, ponieważ właśnie zostali, ponieważ dalej walczył przeciwko komunie i między innymi we Wrocławiu była tak zwana, jak określił to profesor Szwagrzyk, Golgota wrocławska, prawda? Zostali oni po, że tak powiem, wielu akcjach antykomunistycznych zostali aresztowani, skazani na śmierć i rozstrzelani na terenie Wrocławia. Chcę powiedzieć, że to jeszcze było tyle tragiczne, bo tam wspominał w swoich wspomnieniach jeden z tych, którzy przeżyli, prawda? I potem jest to wspomniane w opowieściach profesora Szwagrzyka, że właśnie jego żona, którą ja też poznałem jeszcze w Iwoniczu, kiedy on tam dowodził naszym oddziałem, to pozwolono urodzonej wówczas córeczce, prawda, żeby pokazali na 15 minut, potem tak czy inaczej został skazany na śmierć. Natomiast jego żona dostała 7 lat więzienia i urodziła, i potem ta córka wychowywała się w więzieniu, potem została odebrana i przekazana do jakiegoś sierocińca, prawda? I właściwie ta matka dopiero po jakimś czasie odzyskała tą córkę, która właśnie raz z tymi wnukami również pojawiła się na tej uroczystości, która odbyła się w Iwoniczu Zdroju 3 lata temu. Panie Ryszardzie, ale pan też uczestniczył w konspiracji antykomunistycznej. Ma pan na koncie współudział w wysadzeniu pomnika pewnego w Krośnie. No tak, no to znaczy, ponieważ myśmy podjęli, to znaczy ja i niektórzy moi koledzy, ja zresztą uczestniczyłem w czasie okupacji zarówno na terenie Warszawy, jak i później na terenie Iwonicza w tajnym nauczaniu i ukończyłem tam 3 klasy gimnazjum ogólnokształcącego. W związku z tym po 45 roku, po prostu na 4 roku gimnazjum, bo to były 4 lata gimnazjum, jeszcze z okresu przedwojennego, przejęte również po wojnie. I tam ja spotkałem dwóch moich kolegów z partyzantki, takiego Zdzisława Szczęsnego i Adama Szczepanika. No i myśmy, ponieważ nie mogliśmy jakoś znaleźć i odnaleźć tych naszych dowódców, prawda, żeby sobie sami utworzyli coś w rodzaju takiej małej konspiracji przy tak zwanym kręgu starszoharcerskim, ponieważ myśmy tam to zakamuflowali, prawda, jako taki krąg starszoharcerski i tam do tego naszego kółka to jeszcze było kilka osób, nie cały ten krąg, tylko tych, do których mieliśmy zaufanie. No i ponieważ udało nam się zdobyć trochę materiału wybuchowego, mieliśmy tam ten pistolet maszynowy, 1, 2 czy 3 takie bębenkowce radzieckie trochę, no tak żeśmy się szykowali do czegoś tam, ale ponieważ zbliżała się rocznica 11 listopada w 1945 roku, postanowiliśmy wysadzić w powietrze postawiony tam i opłacony przymusowo przez ludność Krosna, prawda, taki pomnik wdzięczności Armii Czerwonej, zresztą posadowiony tuż obok kościoła kapucynów, prawda, na takim jednym z głównych placów. No i nam się to udało, czyli 11 listopada ten pomnik żeśmy wystawili, nie całkiem, bo to był solidny taki pomnik, ale bardzo został uszkodzony, także później, prawda, no przede wszystkim nas gwałtownie poszukiwano. Dlatego trzeba uciekać, zdać nogę stamtąd. Tak, poszukiwano, tam potem odbyły się manifestacje, prawda, i aresztowano część moich kolegów, między innymi późniejszego profesora Kwileckiego, który zresztą wspomina, że tam przesiedział na Urzędzie Bezpieczeństwa, prawda, i tam jeszcze tego, no ale jakoś ich pozwalniali, ponieważ to byli ludzie tego, a naszą czwórkę, bo to jeszcze tam była Lenka Załuska, która też brała w tym udział, to myśmy szybko wyjechali z Iwonicza na wybrzeże, z tym, że nasza trójka, czyli Zdzisław Szczęsny i Adam Szczepanik, postanowiliśmy opuścić Polskę i istniała taka możliwość, że wtedy można było się przeszwarcować, ponieważ były statki z węglem i tam ci marynarze umieszczali tam w ładowniach razem z tym węglem tych i można było uciec, tak. No ale oni wymagali $10 od głowy, a myśmy, jak to się mówi, nie śmierdzieli ani jednym dolarem, więc oczywiście to odpadło i trafiliśmy dość przypadkiem do odradzającego się, bo to co jeszcze z okresu, kiedy była polska ludność w Gdańsku, jeszcze przed tego aeroklubu gdańskiego, który się reaktywował po wojnie. No i myśmy tam potem przez jakiś czas pilnowali na lotnisku w Strzebielinie hangarów i tych, żeby szkołę szybowcową przygotować, która potem zresztą przez dłuższy czas tam funkcjonowała, w tym Strzebielinie obok Lęborka. Ja sam ukończyłem kursy, znaczy kilka takich kursów pilotażu szybowcowego. No i w roku 1946 i potem częściowo w 1947 wyszkoliłem w szkole szybowcowej koło Wejherowa. To się nazywało Górne Piekło koło Trzepowa, bo to było jeszcze po niemiecku nazwa Oberhölle. I tam była taka Hitlerjugend organizacja, która tam szkoliła tych pilotów szybowcowych przed objęciem potem prawdziwych w Luftwaffe, prawda? No i ponieważ tam całe wyposażenie tej szkoły nie zostało rozszabrowane, bo nikt nie był zainteresowany tymi szybowcami, bo ani Sowieci, ani miejscowa ludność, bo to się nie nadawało do niczego. W związku z tym tam cały zestaw tych wszystkich szybowców i tego, co było potrzebne, tam był i myśmy tam właśnie w tej szkole, ja tam też i działałem jako ten instruktor. Udało mi się wyszkolić około 70 studentów. Tych nieco. Wszyscy byli ode mnie starsi, bo to byli studenci, a ja miałem lat 18. Bo pan zdał maturę wtedy. W tym okresie pan zdał maturę dopiero. Maturę ja zdałem jeszcze później, bo później w Słupsku. I nikt się nie zabił. Ja sam się dziwiłem, prawda, że jakoś nawet tam jeden potem był taki niżnik, który tam nawet miał jakieś osiągnięcia sportowe po wojnie, ale nieważne. No a potem, ponieważ mojej matce i bratu, ja dostałem po prostu mieszkanie w Słupsku, bo tam w jednej z dzielnicy wyprowadzili się sowieccy oficerowie i Urząd Miejski szukał na gwałt jakichś ludzi, żeby tam szabrownicy nie weszli. Nam zaproponowano mieszkanie. To znaczy tam Zdzisław dostał jedno, ja dostałem drugie i potem moja matka tam przyjechała razem z bratem. I tam pan zdał maturę? I tam zdałem maturę w szkole imienia Bolesława Krzywoustego tam w Słupsku, tak. No i potem pan, tutaj jest zwrot w pana życiorysie, bo pan trafił do szkół, które tworzyły kadry Polski Ludowej, ale to było na polecenie konspiracyjnych przełożonych. Tak, i to było w ogóle jedno z zadziwiających miejsc, mianowicie to był rok 1946. Ja byłem tam, właśnie podjąłem te studia i pojawiła się otóż pani, nazywała się Zofia Sochowa, okazało się, to był pseudonim z okresu okupacji. I ona przyjechała do tego Słupska i powiedziała, że ona wie, że... To znaczy, ona wiedziała dużo o mnie, prawda? I wiedziała, że ja nie wyjechałem, jak miałem wyjechać na tym węglu. Tak. I że ponieważ wtedy powiedziała, żebym się zapisał do jakiejś organizacji komunistycznej albo do partii, bo żeby po prostu mieć swoich tych i wiedzieć, co się dzieje, prawda? I miałem w tej chwili nic nie robić, tak było powiedziane, prawda? Cicho siedzieć. Miał pan być takim uśpionym kretem, jak to się coś, mówi. Coś takiego. I miałem tylko co Boże Narodzenie otrzymać kartkę, że taką, bo to wtedy nie zwracało uwagi, że od kogoś nieznajomego dostaję jakieś kartki z życzeniami i tak dalej, że oni czuwają i wiedzą o mnie, tak? No i te kartki rzeczywiście przez parę lat przychodziły, potem przestały przychodzić, bo tak jakoś to było. Natomiast ja w związku z tym, co było powiedziane, postanowiłem po pierwsze wrócić do Warszawy, podjąć studia, no przy okazji i również rozejrzeć się w tej sprawie, której tego. Ponieważ wtedy wszystkich łapali jak leci, że w związku z zbliżającymi się wyborami, prawda, lipnymi, prawda, fałszywymi, No to ja tam poszedłem do tego komitetu partyjnego i oni się tak ucieszyli, że się młody człowiek tutaj zgłasza. Angażuje. Tak, i bez żadnego gadania, nawet bez jednego okresu wstępowania i tak dalej. Żadnej pisali. Rekomendacji? Nie, nie bez żadnych tych. To był taki pierwszy sekretarz, jak dziś pamiętam nazwisko, Jezierski, wpisał mnie fajnie tego i tak dalej. Czyli ja już jako partyjny pojechałem do Warszawy. Ja tak trochę też myślałem, żeby z tego się wycofać, bo się trochę bałem całej tej historii, bo z drugiej strony to ona mi też powiedziała, ta Sochowa, mówi, słuchaj, tak czy inaczej jesteś spalony, bo za AK to i tak pójdą, bo tam kilku moich kolegów wywieziono z Związku Radzieckiego, byli tam 2 albo 3 lata. Mój serdeczny kolega Zbigniew Bartosz, który był ze mną w partyzance, już nie wrócił i tam wielu innych zginęło po prostu z głodu albo z ciężkiego robót. Więc ona mówi, nawet za samo AK to cię zamknę, a już za to, że wysadziłeś ten pomnik, bo się okazało potem, że ten pomnik to był tak, że były, bo to ja się dowiedziałem z IPN-u potem i z różnych tych, że doszło do informacji, do tajnej teczki Stalina, że na terenie Iwonicza i tego został wysadzony pomnik, prawda, i tak dalej, jakaś tajemnicza organizacja. To było paru mało latów. Tak. No i w każdym razie tak to wyglądało. I zahaczył się pan tutaj w Warszawie w dziennikarstwie. To znaczy, ja tak chodziłem, bo ponieważ ja, jak byłem jeszcze w Słupsku, to pisałem kilka takich reportaży, napisałem do Kuriera Szczecińskiego. No i oni się bardzo ucieszyli, że tam młody człowiek pisze takie reportaże. Tam było o wyjeździe Niemców, o jakichś takie powiedzmy niepolityczne. Społeczne raczej. Społeczne raczej takie historie. Bo to, no ale tutaj to było trochę inaczej. Próbowałem najpierw do życia Warszawy, to się wtedy nazywało pismem dla wszystkich sfer, prawda, że to wszyscy i tak dalej. Takie były no, lipne historie. No ale... I trafiłem do Czytelnika. No i najpierw tak to oni tam bardzo niechętnie się do tego odnosili. Jak zobaczyli, ja musiałem podawać nie tylko rodziców, ale jeszcze dziadków wszystkich. Jak zobaczyli, że jest Benjamin Hodder, to doszli do wniosku, że ja widocznie jestem Żydem, albo przynajmniej w połowie. No i w związku z tym, bo do tego, żeby się przyznać, że to był Anglik, prawda? No, to by pogorszyło sprawę. To by tylko najgorzej wyglądało, prawda? Także oni mnie tam przyjęli do Czytelnika. Najpierw to się nazywało, to była taka agencja prasowo-informacyjna, którą taki Jerzy Borejsza, szef Czytelnika. Wpływowa persona wtedy bardzo. Tak, który próbował stworzyć coś na przekór, jakby to powiedzieć, Polskiej Agencji Prasowej, która była kierowana przez żonę ówczesnego Julię Mincową, tak. Tak. To była taka niby, miała być niby to taka konkurencja w sumie, bezpartyjna, tak, prawda? No i to się tak nazywało, że to jest bezpartyjna. Oczywiście wyglądało to w ten sposób, że wszystkie zalecenia przychodziły dalekopisem codziennie rano z Wydziału Prasy KC, prawda? Tak to, taka to była bezpartyjna. W każdym razie no ja tam najpierw byłem takim reporterem od biegania po mieście. A tutaj tramwaj ruszył, a tutaj to, a tutaj tamto. Z tym, że wtedy Warszawa wyglądała strasznie. To było jeszcze absolutnie... Romowisko. 47 rok. To było makabrycznie w ogóle. To jeszcze przez parę lat, to już nie mówię o 47 roku, ale jeszcze przez 2-3 lata coś taki trupi zapach, bo tyle ludzi było pogrzebanych pod gruzami, prawda? Także i ja tam byłem, jak wysadzali ten wiadukt Pancera, potem jak budowano tunel nad trasą WZ i tam były jeszcze parowe koparki, bo nie były takie normalne spalinowe, tylko parowe i puszczały taką parę i jak odbudowywano Stare Miasto i różne inne, także ulice jeszcze zasłane gruzem. Ludzie, niektórzy mieli takie mieszkania z przystawionymi drabinami, bo nie mieli klatki schodowej. Nie było szyb. to zalepiano, prawda, dyktą albo jakimiś tam deskami, prawda, nie funkcjonowała praktycznie kanalizacja, woda nie była wszędzie, jako autobusy to służyły ciężarówki, prawda, tylko z tyłu były takie metalowe schodki, na których się wchodziło, a w górę były tylko takie osłonięte taką płachtą, żeby deszcz nie padał, prawda, i tak wyglądały wtedy autobusy. Ale panu się na zachód przedostać nie udało, ale za to udało się pańskiemu młodszemu bratu i tak. Zrobił nawet na zachodzie spektakularną karierę. Może przypomnijmy pana Wojciecha Sługockiego, a potem się nazywało na zachodzie Albert Zajsie Sługocki. Tak, tak. No więc to mój brat w Słupsku, on przy dużej inteligencji i wielkim sprycie nie bardzo lubił się uczyć. No i ponieważ jeszcze w Krośnie to tam parę dwój zarobił, a tutaj też jak chodził do szkoły, to też tak było tam różnie. No i pewnego pięknego dnia, on był o 4 lata młodszy, trochę można powiedzieć, mu trochę imponowało, może tak, że ja byłem tym, prawda, partyzantem i tak dalej, i on też chciał coś tutaj wykombinować. No i postanowił, że on też coś takiego wymyśli. No i pewnego pięknego dnia matka akurat była w Warszawie, bo miała właśnie występ w radio. No i a ja tam razem z nim byłem i okazało się, że on pewnego dnia zniknął. Oczywiście szukaliśmy go w różny sposób, co się stało. Jeden dzień, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Nie wiedzieliśmy, co się stało. Okazało się, że najpierw próbował przedostać się przez granicę czesko-słowacką, tam w okolicy Sudetów, z jakąś grupą, która przekroczyła granicę właśnie polsko-czeską. No ale tam ich złapali wszystkich i tych starszych ludzi to tam po przerzuceniu na stronę polską to ich aresztowano. Natomiast w Raciborzu, bo to w Raciborzu to było, myśmy dostali ni z tego, ni z owego właśnie, bo to było już chyba po 2 czy 3 miesiącach, dostaliśmy wezwanie z Raciborza, że mamy opłacić grzywnę za nielegalne przekroczenie granicy przez Wojciecha Sługockiego. No więc matka wsiadła w ten pociąg i pojechała do tego Raciborza i okazało się, że tam, ponieważ to był mały chłopiec, to go ten sędzia wziął do siebie, do domu, a on bardzo pięknie powiedział, że rodzina mu cała zginęła w powstaniu. On tam może ma jakichś krewnych, ale to nie. No i tak, więc on tam go karmił i poił i tak dalej, a potem on mu znikł, temu sędziemu. Jak matka przyjechała, to już tam Wojtka czyli nie było. A on trafił do Gdańska i najpierw miał wtedy 13,5 roku. Najpierw był jak taki goniec w jakiejś stoczni, a potem jako chłopak okrętowy zaokrętował się na statek. Wyglądał, miał 16, bo był wysoki, tego dobrze zbudowany, więc dodał sobie te 3 czy 4 lata. Nikt wtedy nie miał żadnych dokumentów, więc tak to wyglądało. No i wreszcie pływał raz czy dwa razy, był gdzieś tam w Finlandii, w Szwecji, a potem statek Kościuszko do Stanów Zjednoczonych. I on dostał się na ten statek właśnie w Kościuszko i wtedy wysłał depesę do mnie i do mojej matki. Ja jeszcze mam do dzisiaj tą depesę, że wyjechałem do Ameryki, cześć Wojtek, cześć. Potem się okazało, że statek miał taką jakąś awarię, opóźnił się, więc my najpierw pojechali do Gdańska, myśleliśmy, że jeszcze go złapiemy, ale okazało się, że statek już wypłynął i był na Atlantyku, więc poszliśmy, to były takie Gdynia, linie żeglugowe wtedy się jeszcze sprzed wojny przeniosła się ta nazwa. Dlatego to ten dyrektor powiedział, no i on tam parę razy już pływał jako chłopak okrętowy. Jak to on ma tylko 13, niecałe 14 lat? Mówi, tu powiedział, że ma 17. I oni mówią, że 17. No i on mówi, no to to jeżeli pani zapłaci jego podróż do Stanów i z powrotem, no to a tak to, to popłynął do Stanów, wróci i tego. No i rzeczywiście, jak statek wrócił, ja poszedłem do kapitana. Okazało się, że Wojtek na 3 dni przed z Bostonie sprzedał swój kuferek jakiemuś marynarzowi. Powiedział cześć i zszedł. Prawda? A tam poszedł do jakiegoś takiego właśnie polonijnego tego i tam się zgłosił, prawda, tego. Po czym napisał do nas list, że doszedł do wniosku, że jednak będzie, że zmienia, prawda, wróci do tego. Może kiedyś wróci, ale tak to w ogóle to nie. I prosił, żeby mu wysłać legitymację Virtuti Militari ojca, bo to mu pomoże załatwić obywatelstwo amerykańskie. No ja jeszcze tak króciutko tylko powiem, że potem jeszcze dostaliśmy raz czy dwa, bo okazuje się potem na jakiś statek panamski się zamustrował i zaczął pływać. Popłynął do Australii, potem popłynął do Chin i on to wysyłał swój listy stamtąd do nas, tak 2 czy 3. Potem napisał, że jest kowbojem w Teksasie i łapie na lasso jakieś stare byki, tak, i to ma, ja mam te wszystkie listy, i że no, jeszcze napisał tak, że przepraszam, że takie bazgroły, ale piszę na siodle. Tak. No ale potem koniec końców trafił się, na wojnę koreańską. Tak, i potem się to skończyło. A potem się okazało, że on, jak wybuchła wojna koreańska, no to on się zgłosił na ochotnika, i tam został ranny. Jak został ranny w czasie wojny tej koreańskiej, no to tam w szpitalu odwiedził go ówczesny dowódca amerykański, generał Westmoreland, żeby mu wręczyć krzyż, tam już nie pamiętam, jak to się nazywało, ten taki order amerykański. I okazało się, że nie może dostać tego orderu, bo nie jest obywatelem amerykańskim. No to mu wtedy Kongres przyznał mu obywatelstwo na polu bitwy, prawda? I, bo wszyscy myśleli, że on umrze. A on nie umarł, tylko dostał ten order i wyszedł stamtąd. A potem był w armii amerykańskiej w zielonych beretach i szkolił tych antykomunistycznych partyzantów w Wietnamie pewnie. Ale najpierw Fort Gulik to było na przesmyku panamskim. Tam były takie jakieś oddziały do walki, prawda, z komunistami w Ameryce Łacińskiej i on tam był takim instruktorem. No a potem był również w Wietnamie, prawda, tam przez jakiś czas w wojnie też brał udział. No a później, jak już zakończył swoją karierę wojskową, no to, bo to już żeśmy się potem dowiedzieli, bo on po 40 latach zaczął szukać mnie i mojej matki, a matka już 10 lat temu już zmarła, prawda, bo to było w 87 roku, jest tak, że trochę czasu upłynęło. No bo on jeszcze pracował chyba w ochronie prezydentów amerykańskich. On był w ochronie, jak był Breżniew, to on był takim z sił specjalnych amerykańskich ochroną Breżniewa, co mu się krzywda nie stała. Aha. Tak, a oprócz tego jeszcze był, tak. I on był w tych siłach, w tak zwanych zielonych beretach i w takich tych różnych tych, prawda? A później, jak skończył już karierę wojskową, to żeby to zakończyć, to kupił sobie parę statków na Amazonce i woził tam turystów, ale takich bardziej w Peru, czyli w górnym biegu Amazonki i tam właśnie w takich dżunglach przywoził tam z tego National Geographic takich, prawda, tych dzikich plemion i on tam ich woził i oglądał te, to też, że tak powiem, zakończył. No, I do tej pory mieszka w Stanach. Do tak. tych mieszka w Stanach. Natomiast tutaj w tych pana wspomnieniach to jeszcze muszę jedną rzecz tylko na koniec zapytam. Tak. O pana spotkanie w windzie, w pewnej windzie, bo to jest niesamowita historia. No to jest tak, ja tam był taki ten mój dyrektor w API, taki był Zygmunt Joles, któregoś dnia wezwał mnie i powiedział, że ja mam, on mi robi wielką przysługę, bo jest właśnie taki kurs dziennikarski 6 czy 7 miesięczny przy KC w 49 roku, to jeszcze w PPR-ze było, to było jeszcze przed, nie, to było, przepraszam, to było już po zjednoczeniu. Tak, zaraz pomyślę. W 49 roku, na wiosnę, to tak styczeń, tak w styczniu w 49 roku i że tam ja będę chodził na ten kurs 6-miesięczny, po którym no i tak dalej będę dalszą karierę robił. No i dobrze. Ja tam trafiłem do tego kursu, który odbywał się w gmachu ówczesnym KC, jeszcze przed budową tego Białego Domu. Białego Domu, czyli to przy Dolinie Szwajcarskiej, tam teraz jest chyba prokurator. Tak. Tam, i tam jeszcze był taki przed wojną, bo to wybudowano taki nowy biurowiec, a oprócz tego tam był budynek przed wojną Lewiatana przemysłowców tak, i oprócz taki pałacyk od strony Alei Róż. We wszystkich tych budynkach poprzebijano ściany na różnych poziomach. Takie schodki trzeba było porobić, bo każdy dom był na innym poziomie, prawda? I to wszystko był ten komitet. A w tym budynku biurowym były windy takie już od strony tej doliny tej szwajcarskiej, to znaczy od Chopina. I ponieważ ja się często spóźniałem na te wykłady, które tam się odbywały, jest taka pani, która tam pilnowała, taka towarzyszka Grobelna, bo tam był dyrektorem, to był Borowski, ojciec tego Marka Borowskiego. Taki on był wtedy w życiu Warszawy naczelnym redaktorem, a potem był zastępcą naczelnego redaktora w Trybunie Ludu. No a wtedy był taki, ale on się tak specjalnie tam nie przejmował tym całym kursem, tylko ta właśnie Grobelna i ponieważ ja się spóźniałem, bo większość tych słuchaczy, a tam było ich około 40, no to oni byli prawie wszyscy, bo to byli spoza Warszawy, tylko było parę osób z Warszawy, to oni byli skoszarowani w takim internacie, właściwie po normalnych, to znaczy to były normalne mieszkania na Mokotowskiej 47. Mhm. I ponieważ oni tam przychodzili, a ja się zawsze spóźniałem, to ona powiedziała, jeszcze raz jak się spóźnisz, to w ogóle tak, prawda, mi tam zaczęła wygrażać. No i któregoś dnia pan, żeby no się nie spóźnić, dnia ja biegł tak pan wpadłem do winy. Biegiem, powiedziałem tu, że w biurze przepustek, bo ja tam miałem tylko, że tutaj nazwisko tylko tam odhaczyłem, więc ja tylko rzuciłem tego i poleciałem do mnie. I tam była winda, tam stały 3 osoby, ja wpadłem do tej windy, żeby jechać na te 5. piętro, gdzie była ta sala, gdzie odbywały te wykłady. Patrzę, tam stoi jakiś facet, który, a już był wciśnięty guzik, zamknęła się winda, patrzę, a to Bierut. I ja tam w ogóle zatkało mnie, w ogóle nie wiedziałem jak ci tego, a on mówi, a towarzysz na które? A ja mówię na 5. To wcisnął 2. guzik. Jak on wjechał, bo on na 3. jechał, jak wjechał na 3., to tam już ta obstawa z dołu już przyleciała schodami na to 3. piętro. Do mnie od razu. A on mówi, towarzysz na 5. To oni się zatrzymali. On wysiadł, a ja pojechałem na 5., a tam już jeden przyleciał, taki główny facet z tej ochrony, który mnie kazał mi ręce do góry i zaczął obszukiwać, coś ty za jeden mówi, tak? Ja wiem, że ja tutaj studiuję. No i wyrwał mi wszystkie, teczkę, wszystko, prawda, tak jak ja bym i powiedział, uważaj na drugi raz, żebyś drugi raz w gówno nie wdeptął, tak? I zostawił mnie tak. No ale następnego dnia wezwała mnie właśnie ten Borowski, no i musiałem złożyć takie sprawozdanie, co się stało, co ja jechałem windą z Bierutem. No a w następstwie tego incydentu tylko trzeba przyznać, że została zmieniona ochrona Bieruta za to, że nie wywiązała się z obowiązków jego właściwej ochrony. To potem mi powiedzieli, to właśnie ta Grobella, czy ten Borowski dosłał do mnie, że nie była dość szybka, żeby mnie zatrzymać, jak tak ja jest, wparowałem do tej windy. I na tym kończymy dzisiejszą trójkę pod Księżycem, w którym miałem honor gościć pana Ryszarda Sługockiego. Bardzo dziękuję, panie Ryszardzie. Rozmawialiśmy o biografii tego niezwykłego warszawiaka, na kanwie jego dyptyku wspomnieniowego W obcej skórze, tom pierwszy Kret znieprawiany, tom drugi Janczar komuny. Tego typu historii, o których tutaj rozmawialiśmy na antenie, jest tutaj znacznie więcej w tej narracji, więc bardzo serdecznie, gorąco rekomenduję je słuchaczom i życzę dobrej nocy. Kłania się Tomasz Zapert. Jest prawie pierwsza, było mówione, to teraz będzie grane. Apteka nocna, a głównego farmaceuty brak. Jędrzej Kodymowski na urlopie, zatem ja dzisiaj będę leczyć dźwiękami, tak to można określić. To na początek, jeżeli miałbym wybierać utwór, który tak w 100% kojarzy się z rokową odsłoną Stanów Zjednoczonych, to właśnie ten. Na mojej prywatnej liście, no takich